بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيواني وسيكو وتريكم من التاتو موزي ورجب مواكو الفموجة ميانة أربعين موجة كتك دورة يوانفونزي وفيو فيكو vya Tanzania. Tuendelea kusoma risala ya Nawaqidhul Islam lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ikiwa usiku wa leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na An-Naqidhu Sabi', kichanguo cha saba. Qala rahimahullahu ta'ala: الناقض أو السابع السحر، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر وهو عقد ونفث في تلك العقد وصلة وارتباط بالشياطين وتقرب من الساحر لهم. أُشاوي وتاجي ونوفيوني كوني مفوندو نكوبوليزا كوماتي كتك مفوندو كما يالي نكون مفونغمانو baina ya mchawi na mashetani, kuwa yule mchawi hujikaribisha kwa mashetani kwa kile wanachomuamrisha, ili na wao wamtekelezee kile anachokitaka yeye. Na sihr ni kule kujikaribisha kwa huyu sahiri kwa yule shetani. Kadhalika kufrun bikitabillahi subhanahu wa ta'ala, kufuru kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi huwa maamrisho ya jini anayomuamrisha yule mwanadamu anayefanya sihr ni kuwa ampelekee sehemu katika ibada ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampelekee yule shetani, imma kwa mfano kwa kuchinja, kujikaribisha kwa yule shetan, au kwa kufanya tendo ovu, kama kwa mfano shetan amuamrishe a'azzakumullah aikojolee Qur'an au aikanyage Qur'an. Na vyote hivi huwa wafanya. Walahu haqiqatun wa huwa yadhurru wa yu'dhi, na sihr ina uhakika, bimaana ni kweli. Sababu kuna baadhi ya watu wasema hakuna kitu chaitwa sihr, ni khayalat watu wafikiria, lakini ni jambo ambalo hamna, la, lina uhakika kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faminhu ma qad yaqtul wa minhu ma qad yumrid, yawezekana mtu kufanya sihr yule mchawi mpaka mtu akamua. Na hili jambo lipo, na nafikiri ikiwa hujashuhudia baadhi ya watu washaona, yani hutumwa yule shetani, kazi yake ende akamue yule mtu, ikiwa siku zake zimefika, basi ni idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, kweli yule mtu aweza kufikiwa na mauti. Kama vile mwanadamu aweza kumtuma mwenzake, nenda kamuue fulani, akamua kwa namna hiyo. Kadhalika kupatwa na maradhi, ukamwona mtu aweza kuwa azunguka katika mahospitali haya kutibiwa, lakini hajulikani ana maradhi gani, kutumiwa vipimo vya aina yoyote, hayajulikani ni maradhi gani, mpaka madaktari wakati mwingine uchanganyikiwa, hatujui sisi manake vipimo vyote tunavyompima hakuonekani kuna nini, kumbe ni sihir amefanyiwa. Kwa haya mambo yawezekana kutokea. Wa minhum ma qad yufarriqu baina al-mar'i wa zawji, na uko uchawi ambao waweza kufarikisha baina ya mtu na mke wake. Bimaana yule mchawi akafanya ule uchawi wake ikawa ni sababu ya kumchukizia yule mume mkewe, akawa amchukia mpaka wakati mwingine watu wakafanya nini, wakaachana, namna sihiri ilivyokuwa yafanya kazi. Na kinyume chake pia, na ndio hapa akataja wa minhu as-sarfu wal-atfu. Fa amma as-sarfu fa huwa amalun sihriyun yuqsadu minhu at-tasabbubu fi man'i shakhsin min fi'li al-khayri aw sarfihi 'an zawjatihi. As-sarfu ni amali ya sihir, ni aina ya uchawi ufanywa na mchawi kwa makusudio ya kusababisha kumzuia mtu kutokamana na jambo fulani la khiri asilifanye, au kumfanya mtu akamchukia mkewe, au kinyume chake mke akamchukia mume. Na kinyume chake ni al-atf, fahuwa amalun sihriyun يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. عطف نكينيوم مشاكي نيوشاوي ونوفانيو كنفاني مومي هاوني هاسكي مونامكي توي وإذا كن مونامتو مباكا كي كاماسكاني ممكي وانبوانا ممكي ونانيني واتوانا وكلام توانامكي كوناني. Kumbe maskini amefanywa sihir, haoni hasikie, kila kitu ajua mke wangu anifanyia hivi, wajua mke wangu, kila mtu anamalia na mke wake ayajua yake na mkewe, lakini waweza kumuona maskini haelewi kwa nini. Kumbe amefanywa nini, sihir, fanywa sihir. Na wengine wanawake hujisifu haswa kwa wenzao, mmemkalia hawezi kufurukuta, kumbe akaenda kwa wachawi akamfanyia sihir mumewe. Sasa hatari yake hii kwa wale wenye kufanya, hatari yake huwa imekaa kama, sijui niweleze kwa lugha ya kuelewa, kama ina expiry date, sijui mfahamu maana yake nani. Yani huenda kile kisonga mbele afanya nini, yapungua zile nguvu zake. Sasa ufikia mahali ikawa yabidi tena ujikaribishe tena kwa nani, kwa yule shetani, kwa jambo lolote la shirka ambalo atakayo ufanya. Na ndio mkaona kuna baadhi ya watu kila mwaka lazima afanye kitendo cha kumchinjia shetani, kila mwaka ikifika tarehe fulani fanya, huwa maana yake zile nguvu zimefanya nini, zimekusha. Sasa wakati mwingine hufanya aksi, yani ule uchawi Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani yule mtu kwa uovu wake aliokuwa nao, yule mume ikawa achukia jinsi ya mwanamke yoyote. Kwa mfano, mtu ana wake wawili au watatu, mmoja akafanya sihir ili apendwe yeye, wenzake wachukiwe. Fahamu? Saa nyingine haifanyi kazi sawa sawa, yawa iwachukia mwanamke yoyote hata mama yake mzazi, na mambo yatokea. Akawa na huyo aliyekwenda kufanya pia achukiwa ajabu, kumbe inaofanya kazi hiyo nini, sihir. Haya tokea. Kwa hivyo yawezekana njia zote mbili. Allah subhanahu wa ta'ala asema, na ndio aya iliyotoa dalili, wama kafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakaini bibabil Haruta wa Marut. Na hii aya siko hapa katika darasa ya tafsir, lakini natoa tambihi tu, maana kuna baadhi ya watu utawasikia wakieleza kisa kuwa kuna malaika wawili, Harut na Marut, walikwenda wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye na wao pia wawe na shahwa kama wanadamu, waone itakuwa vipi. Kisha sijui wakapewa, kisha wakafanywa hivi, kisha yote uongo tu. Hivi visa vya uongo si kweli. Hawa Allah aliwashukisha ni mtihani, na katika aya iko wazi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Walikuwa wakiwaambia wazi, sisi ni fitna, ni mtihani tumeletwa kwenu nyinyi, usikufuru. Bimaana ukisoma uchawi lazima ufanye nini? Ukufuru. Sharti la kuwa sahib lazima ukufuru. Na ndio maana akataja hapa katika nawaqid al-Islam, na kuna mambo mengi sana wayafanya wachawi ya kufuru, kila mmoja na aina yake. Kuna hai'a mamlaka ya al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kuna kitengo cha hao wanaoamrisha mema na kukataza maovu, kimewekwa kwa ajili ya at-tasaddi lis-sahara. Kazi yao wao ni kuwinda wachawi. Ukishikwa katika nchi ile ya mamlaka kwa ushahidi kamili kuwa wewe ni mchawi, hukumu yako fanya nini? Al-i'dam, wakatwa kichwa. Kama wewe ni mchawi, wakatwa kichwa. Na ukishikwa na iliki iliki na karafuu zako, ukashukiwa tu kuwa lakini inawezekana yumo ama hayuko, utarudi kwenu. Ikiwa hawana uhakika, basi bora tumuondoe hapa, isije akawa nao ama hana. Lakini wakikushika kuwa ni kweli. Sasa wale hai'a na Japani, kuna wakati walitoa CD ambayo yaonyesha namna gani wawashika wale wachawi. Kisha wanapowashika wale wachawi, wawauliza namna gani wafanye uchawi wao. Wallahi hakuna hata mmoja katika wale ambao wamewaeka kuna njia ambayo si ya kufuru, hakuna. Kuna mmoja mwanamke wamemshika, na hili kisha waleta wao waonyesha vile vitendo wanavyofanya. Huyu mama ilikuwa kila ikifika ada yake ya mwezi achukua nyaraka za Qur'an azikunja kisha aziweka katika tupu yake. Ndio namna alivyoamrishwa na majini wanaomtumikia au mashaitana wanaomtumikia kufanya. Na huyu subhanallah, na waiweka ile karatasi uione pale imefunguliwa ya Qur'an, kwa namna ilivyokuwa yafanyika sana namna hiyo kila mwezi, mpaka imefutika kila kitu, imefutika maandishi yote isipokuwa maneno haya. Mimi nimeona inakuonyesha, walau shaa Allahu ma fa'aluhu, wallahi rabbi, imebaki haya maneno, walau shaa Allahu ma fa'aluhu, katika suratul an'am, na yote ilikuwa imefutika. Mwingine wakamshika, alikuwa ameweka mrundu wa misahafu yuwayakojolea kila akipata haja ya kukojoa. Ameweka misahafu chooni, ameifunga kwa kamba, mrundu hivyo msahafu, kila akiwa na haja ya kukojoa aenda akojolea ile msahafu. Walipoichukua ile wakawa wayaosha kwa maji ya Zamzam na Ward, nakumbuka vizuri. Na wengine wafanya hivi na wengine wafanya vile, lakini hakuna katika sahir yoyote ambaye atumia njia ambayo si ya kufuru ili kuwafanya mashetani wawe watiifu kwake yeye. Kwa hivyo njia wanazotumia ni hizi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa sihir kuipitia ni lazima mtu amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwalata shirkun. Inna ar-ruqa, mazunguo yale ya kishirikina. Na mazunguo ya kishirikina ukitaka kuyajua ni tamtama zisizoeleweka, yani bimaana umsikia mtu yazungumza maneno hayaeleweki, mara tikisa kichwa, mara mrongo huyo chawi hilo, chawi kiliona anafanya hivyo, la chemua chemua una nini? Ima mwongo akuchezea wewe akili akutapeli, na kama ni mkweli basi huyo ni mchawi. Haiwezekani ruqya, yale maneno hayajulikani maneno gani yanosomwa. Hiyo ni njia mojawapo ya kumtambua kwa huyu ni mchawi. haya mazunguo ambayo hayaeleweki kinachozungumzwa nini pale, Mtume sallama ameyahukumu katika shirk, kwa sababu mara nyingi ukiangalia ndani yake kuna alisti'anatu bishayatin, watumia mashetani katika kufanya yale mambo yao. Watamaim, tamaim zajulikana, hirizi hizi, hirizi ambazo watu huvaa kwa madai ya kuwa ni sababu ya kumzuia yeye, imma ni sababu, akisema ni sababu kwa mfano itakuwa ni shirkun asghar. Wengine wasema hizi ndio zinazowahifadhi wao haswa, hapo itakuwa ni shirkun akbar mukhrijun min almilla. Na hapa ndio watu pia hudanganywa sana, kwa sababu huandikiwa vitu katika karatasi, vile vinavyoandikwa pale kisha hufungwa kwenye nini, kigozi, sio ushono kile kigozi. Ikiwa kikaratasi chenyewe hakikuweza kujihifadhi nafsi yake mpaka kishonewe kigozi, kitakuhifadhi wewe akili yako nzima? Mtu amekifunga ndani ya kigozi ili kisiharibike, sio? Sasa hakikuweza kujizuia chenyewe kutokana na jua na mvua kisiharibike. Hivi kile kikaratasi kilofungwa ndani kitakusaidia wewe? Na ndio yule Misri alikasirika na mganga wake, ilikuwa ana matatizo afana Allahu iyakum, kuwa hawezi kumkaribia mkewe mzee khalas. Akaenda yule bwana akamfungia hirizi akamvika. Siku hiyo mambo yakageuka yakawa mazuri, basi yule bwana akafurahi, akataka kujua kweni kuna nini hapa ndani. Akifungua ndani amewekewa picha ya Jamal Abdul Nasir, picha ya rais yule Jamal Abdul Nasir amekiona. Ujamaa kwa hivyo alinienjoy, sio alinichezea, akaweka picha hapa kwa vile mimi nimeamini, basi mambo yakawa mazuri. Basi siku ya pili amekasirika, maana yake ashatapeliwa, akaenda kwa yule mganga, we bwana, jana umenitapeli wewe, mmeniwekea picha ya Jamal Abdul Nasir, wanaambia yafanya kazi. Amuuliza ilifanya ama haikufanya, asema ilifanya. Mwambie wewe una wazimu, Jamal Abdul Nasir alisimamia Misri nzima, itashindwa kidude chako hicho, itashindwa Misri nzima insimama. Sasa hii ndio ilikuwa nimeku, lakini ni utapeli tu, ni utapeli tu. Jamaa huvishwa hirizi waka wakachezewa tu. Twendeni watiwala tu, nikataja na atiwala, wa hiya dharbun min as-sihr wa huwa alladhi yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wa yuhayyijuha. Tiwala ni aina ya uchawi ambayo humfanya mwanamke akampenda mumewe. Wako baadhi ya wanaume hufanya hivi, au wazazi wao kufanyia mambo kama haya. Sallallahu alaihi wasallam. Na sihr ni ukweli, yafanya kazi kwa idhni ya Allah al-kauni. Allah subhanahu wa ta'ala sema fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji. Kwa hiyo kuonyesha kuwa hiki kitendo chafanyika, hufanya sihr mpaka wakaweza, na hii ni kwa idhni ya Allah al-kauni. Ikiwa Allah hataki hili jambo halifanyiki. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhni Allah. Kwa hiyo ikiwa Allah hataki haitofanya, na ikiwa Allah amekadiria hili jambo litafanyika, basi litakuwa. Na taathiri ya sihr kama tulivyotaja thabitun, hakuna mtu anayefanya inkar isipokuwa mukabir, au mtu ambaye akanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sihr yafanya kazi kweli. Wa amma sahir, huyu mchawi mwenyewe huyu sihri yake aipokea kutoka kwa nani? Kwa shetani, kama ilivyo katika aya hii ya suratul Baqara, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, kisha sema fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, mpaka mwisho wa aya. Na kabla yapo wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa السحر يعلمون الناس السحر wale wafundisha watu uchawi. Kujifunza uchawi ni kufuru, kujifunza ule uchawi ni kufuru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ni aina katika aina za ar-ridda. Mtu akifanya hutoka katika Uislamu wal'iyadhu billah. Fasahiru idha kana musliman thumma sahara fa innahu yartaddu an dini al-islam. Sahir akiwa asili yake alikuwa ni Muislamu kisha akaingilia mambo haya ya uchawi, basi huyo atartaddi na kutoka katika Uislamu. Na dalili wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kwa hivyo sihir kuna uchawi ndani, na Mtume sallam amehesabu sihir ni miongoni mwa madhambi makubwa yenye kuangamiza aliposema ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba makubwa yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, madhambi hayo ni yepi? Akataja la kwanza ashirku billah was-sihru, ashirku billahi was-sihru. Na sihr ni aina katika aina za nini? Kufr na shirk wal-iyadhu billah. Kwa hili ni jambo la saba katika orodha yale aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi yanayotangua Uislamu. Ma'al asaf, leo wengi wanaojitangaza kuwa wao ni waganga wa kienyeji ni watu ambao wajinasibisha na Uislamu, mpaka watu wafikiria Uislamu basi wafundisha uchawi, lakini si wa kweli. Na wengine ni waongo, au naweza kusema asilimia kubwa ni waongo tu, matapeli. Utaona wamebandika bango, alafu waangalia ni jambo gani ambalo katika mujtama maradhi hayo yameenea. Tizama yale yanayotangazwa, mapenzi, kwa sababu wengi wenu mna matatizo hayo, msooa, mmeketi mapenzi ya nini sasa? Sasa tafute mke uoe. Hawa mwingine nguvu za kiume, usikwenda kununua papa na nguru ukala ukapata nguvu, ukala mboga mboga, ukala vyakula vya maana, wewe umeketi waenda kwa mganga akupe nini? Hashika hiki kijiwe, utakuwa tia mfukoni ukishika shike hiki kijiwe. Hana ndaka shike kijiwe, shika upate, ndo nguvu hizo. Yani mambo ya kijinga sana, na sasa wameendelea. Tuliwahi kwenda dawa mji wa Kisumu kama sikukosea, Maildore, sikumbuki, bara ya Kenya. Nakumbuka kuona bango limeandikwa visa, kutafuta visa ile ya kwenda kufanya kazi, eti mganga anaandika katika yale mapenzi sijui nini, aliyepotea kisha visa. Haina haja uende kwa agent, mfuate yeye atakupa visa. Apandisha watu vyeo, yeye apandisha watu vyeo, si ungepanda wewe cheo mwanzo? Yeye yokupa nini? Kazi. Na yeye hana kazi, atafuta kazi kwenye advertisement. Ungewaleta basi hao watu waje kusikiliza wewe. Kwa kuna mambo ambayo ni utapeli, mengi ni utapeli. Mtu akiyatizama ajue huu ni utapeli tu. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Athamin, mudhaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهذا لا يكون إلا من شخص كافر بالله. كو سيديا وشركينا نكو نصور ضدي وإسلام. Hili jambo halipatikani isipokuwa kwa mtu ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nini maana al-mudhahara? Al-muradu bil-mudhahara al-nusra. Mudhahara maana yake ni kunusuru, al-nusra. Ay nusratul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. kuwanusuru washirikina na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. Kwa mfano, kukatokea vita baina ahli al-Islam wa ahli al-kufr, kukatokea vita baina ya Waislamu na makafiri, hadha yaqifu fi safi ahli al-kufr wa yunasiruhum wa yuawinuhum. Huwa anayezungumziwa hapa ni yule ambaye katika safu hizi mbili yeye akasimama katika safu ya nani, ya kufar dhidi ya ndugu zake, akawa awasaidia. Kwa hivyo yakunu ma'ahum safan wahidan ma'ahum fil intisari ala ahli al-islam, fahadha min al-kufr, min al-kufr billahi tabaraka wa ta'ala. Kule kusimama katika safu yao ni katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili akataja aya suratul Maida, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule atakayefanya urafiki na wao wa kuwanusuru dhidi ya Waislamu, basi huyu atakuwa katika wao. Inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin, ay faman tawallahum minkum fa innahu minhum fil kufri ba'da hadha au bihadha at-tawalli. Ikiwa atawafanya ndiyo vipenzi vyake, watu wake wa karibu, wasiri wake, ndio marafiki zake, afurahia wakishinda dhidi ya Waislamu, huyu kwa kitendo chake kama hiki alichokifanya atakuwa ni kama wao. Walmuradu fi qawlihi wa man yatawallahum minkum nusratu lkafiri ala lmuslim inda wuqui harbin bainahuma qasidan bihadhihi lnusrati dhuhur din alkufar. Atawalli inaokusudiwa hapa ni kule kuwanusuru makafiri dhidi ya Waislamu kunapotokea vita baina yao, kwa makusudio katika nusra ile iwe dini ya kufar ndiyo yenye kushinda dhidi ya dini ya Uislamu. Wayakunu muhibban biqalbihi lintisari lkufari ala lmuslimin, na awe apenda haswa katika moyo wake wawe kufar watapata nusra juu ya Waislamu. Wa hadha la yaqa'u min muslimin albatta, haiwezekani kutokea jambo kama hili kwa Muislamu. Muislamu apenda Waislamu wanusuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya kufar, si kinyume chake. Hapendi kufur na shirki iwe itashinda juu ya Uislamu. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi liyudhhirahu ala ddini kullihi walau kariha. Sasa tizama katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala atangaza kuwa hii dini itakuja kushinda, kuwa ndiyo dini itakaonusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo kila Muislamu wa kikweli alipenda, lakini ikatokea kuwa apenda sasa kuwa washindi kufar juu ya Waislamu, hadha laysa min ahli alislam, huyu si katika Waislamu. Na kuna farq baina ya atawalli na almuwala, ni vitu viwili tofauti. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Mumtahina aya ya kwanza, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquna ilayhim bilmawadda falmuwalatu hiya mahabbatul kuffari. Muwalat ni kuwapenda makafiri, li ajli dunya, lakini kwa ajili ya nini? Ya dunia. Walaysa min ajli dhuhuri dini lkuffar wala raghbatan fi dinihim, sio kwa sababu watakaiweshindi dini yao wala huipendi dini yao, lakini afanya hivyo kwa sababu ya dunia, sio kuwa apenda wawe washindi juu ya Waislamu. Li ajli dunya fahadha fiskun wa huwa min kabairi dhunub wa laysa kufran naqilan min almilla. Na hapa ndio khawarij wanapofeli. Khawarij hata huyu pia wamemhukumia kwa nani? Ni kafiri. Hawakutofautisha baina ya at-tawalli na al-muwala. At-tawalli hapa kuna amali ya qalb, kuwa ndani ya moyo awapenda kufar kuwa washinde juu ya Waislamu. Na almuwala awapenda ndio, lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia, na hataki washinde juu Uislamu katika moyo wake. Kwa hivyo hii ndio tofauti baina hivi vitu viwili. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, al-muradu bidh-dhulmi huna al-kufr. Hapa dhulmi na kusudiwa ni al-kufr. Naqid inaofuata. Tayeb inshallah, hivi vilivyobakia wacha tutajibu, tutaendeleza alfajiri inshallah, biidhnillah, kwa sababu wakati uko. Alhamdulillah.